นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเอสุการีสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่661เรื่องของเอสุการีพราหมณ์มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ครั้นนั้นแลเอสุการีพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วเอสุการีพราหมณ์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสี่ประการไว้คือบัญญัติการบำเรอพราหมณ์หนึ่งบัญญัติการบำเรอกษัตริย์หนึ่งบัญญัติการบำเรอแพทย์หนึ่งและบัญญัติการบำเรอสูตรหนึ่งท่านพระโคดมผู้เจริญในการบำเรอทั้งสี่ประการนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอพราหมณ์ไว้ว่าพราหมณ์พึงบำเรอพราหมณ์กษัตริย์พึงบำเรอพราหมณ์แพทย์พึงบำเรอพราหมณ์หรือสูตรพึงบำเรอพราหมณ์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอพราหมณ์ไว้เช่นนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้ว่ากษัตริย์พึงบำเรอกษัตริย์แพทย์พึงบำเรอกษัตริย์หรือสูตรพึงบำเรอกษัตริย์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอกษัตริย์ไว้เช่นนี้และพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้ว่าแพทย์พึงบำเรอแพทย์หรือสูตรพึงบำเรอแพทย์พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอแพทย์ไว้เช่นนี้และพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสูตรไว้ว่าสูตรเท่านั้นพึงบำเรอสูตรด้วยกันใครอื่นจะบำเรอสูตรเล่าพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสูตรไว้เช่นนี้ท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติการบำเรอสี่ประการเหล่านี้แหละว่าท่านพระโคดมเล่าตรัสการบำเรอเหล่านี้ว่าอย่างไรพราหมณ์ก็โลกทั้งปวงย่อมอนุญาตข้อนั้นแก่พราหมณ์ทั้งหลายว่าจงบัญญัติการบำเรอสี่ประการอย่างนี้หรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพราหมณ์ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนบุรุษขัดสนไม่มีเงินทองเป็นคนยากจนชนทั้งหลายพึงแขวนก้อนเนื้อไว้ขายให้ผู้ที่ไม่ต้องการว่าท่านผู้เจริญท่านพึงเคี้ยวกินก้อนเนื้อนี้เสียและจะต้องจ่ายเงินค่าก้อนเนื้อนี้ข้อนี้ฉันใดพราหมณ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมบัญญัติการบำเรอสี่ประการนี้แก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยไม่ได้รับปฏิญญาพราหมณ์เราย่อมไม่กล่าวว่าพึงบำเรอสิ่งทั้งปวงแต่เราก็ไม่กล่าวว่าไม่พึงบำเรอสิ่งทั้งปวงก็เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีเรากล่าวสิ่งนั้นว่าควรบำเรอหาไม่ได้แต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วเรากล่าวสิ่งนั้นว่าควรบำเรอ แต่ถ้าแม้ชนทั้งหลายจะพึงถามพวกกษัตริย์อย่างนี้ว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีหรือเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วในกรณีเช่นนี้ท่านจะพึงบำเรอสิ่งนั้นหรือแม้พวกกษัตริย์เมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าก็เมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่มีความดีข้าพเจ้าไม่พึงบำเรอสิ่งนั้นก็เมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่มีความชั่วข้าพเจ้าพึงบำเรอสิ่งนั้นพราหมณ์แต่แม้ชนทั้งหลายพึงถามวรรณพราหมณ์พึงถามวรรณแพทย์พึงถามวรรณสูตรอย่างนี้ว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่พึงมีความดีท่านพึงบำเรอสิ่งนั้นหรือว่าเมื่อท่านบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่พึงมีความชั่วในกรณีเช่นนี้ท่านจะพึงบำเรอสิ่งนั้นหรือแม้วรรณพราหมณ์วรรณแพทย์หรือวรรณสูตรเมื่อจะพยากรณ์โดยชอบก็พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความชั่วไม่พึงมีความดีข้าพเจ้าไม่พึงบำเรอสิ่งนั้นส่วนว่าเมื่อข้าพเจ้าบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอพึงมีแต่ความดีไม่พึงมีความชั่วข้าพเจ้าพึงบำเรอสิ่งนั้นพราหมณ์เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้และมิได้จะกล่าวแต่ว่าเลวทรามเพราะเป็นผู้เกิดในสกุลสูงก็หาไม่ได้เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวรรณะอันยิ่งก็หาไม่ได้แต่เราจะได้กล่าวว่าเลวทรามเพราะความมีวรรณะอันยิ่งก็หาไม่ได้เราจะได้กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่ได้และจะได้กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่ได้พราหมณ์เพราะว่าบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในตระกูลสูงก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีอภิชฌาคือความเพ่งเล็งมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้แม้เกิดในตระกูลสูงก็เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งคือไม่โลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิประเหตุนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีวรรณะอันยิ่งก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวรรณะอันยิ่งส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีวรรณะอันยิ่งก็ยังเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเ เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิประเหตุนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเลวทรามเพราะเป็นผู้มีวรรณะอันยิ่งส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีโภคะมากก็ยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีความโลภมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากถึงแม้บุคคลบางคนในโลกนี้แม้มีโภคะมากก็ตามก็เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิประเหตุนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าเลวทรามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากพรามเราย่อมไม่กล่าวว่าพึงบำเรอสิ่งทั้งปวงแต่เราก็ไม่ได้กล่าวว่าไม่พึงบำเรอสิ่งทั้งปวงก็แต่เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่เพราะเหตุแห่งการบำเรอเกิดมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาย่อมเจริญขึ้นสิ่งนั้นเรากล่าวว่าพึงบำเรอก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุการีพราหมณ์ได้ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์สี่ประการคือย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของพราหมณ์หนึ่งทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์หนึ่งทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของแพทย์หนึ่งและทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของสูตรหนึ่งท่านพระโคดมผู้เจริญในข้อนี้คือพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของพราหมณ์คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษุแต่พราหมณ์เมื่อดูหมิ่นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือการเที่ยวไปเพื่อภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ทำกรรมมิใช่กิจเหมือนคนเลี้ยงโกถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของพราหมณ์อย่างนี้แหละท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์คือแล่งธนูแต่ถ้าเมื่อกษัตริย์ดูหมิ่นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือแล่งธนูแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำกรรมอันไม่ใช่กิจที่ควรทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้ฉันใดก็ฉันนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของกษัตริย์อย่างนี้แหละท่านพระโคดมผู้เจริญพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของวรรณะแพทย์คือกสิกรรมและโครักกรรมแต่เมื่อถ้าวรรณะแพทย์ดูหมิ่นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือกสิกรรมคือการเกษตรและโครักกรรมคือการทำปศุสัตว์ชื่อว่าเป็นผู้ทำกรรมอันไม่ใช่กิจเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของมิให้ฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของวรรณะแพทย์ไว้อย่างนี้แลส่วนทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของวรรณะสูตรคือเกลียวและไม้คานแต่ถ้าวรรณะสูตรเมื่อดูหมิ่นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่คือเกลียวและไม้คานแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจอันไม่ใช่ควรกระทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้แล้วฉะนั้นพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของวรรณะสูตรไว้อย่างนี้แลก็ท่านพระโคดมผู้เจริญย่อมบัญญัติทรัพย์สี่ประการนี้ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรพราหมณ์ก ก็โลกทั้งปวงย่อมเห็นด้วยคืออนุญาตในข้อนี้แก่พราหมณ์ทั้งหลายว่าจงบัญญัติทรัพย์สี่อย่างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนบุคคลที่ขัดสนไม่มีของของตนเป็นคนยากจนชนทั้งหลายพึงแขวนก้อนเนื้อไว้ให้แก่บุรุษนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาเลยว่าท่านจงเคี้ยวกินก้อนเนื้อนี้เสียและพึงจ่ายเงินค่าก้อนเนื้อนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ฉะนั้นย่อมบัญญัติทรัพย์สี่ประการนี้แก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นโดยที่ไม่ได้รับปฏิญญาพราหมณ์เอ๋ยเราย่อมบัญญัติโลกุตระธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษเมื่อเขาระลึกถึงวงศ์สกุลเก่าอันเป็นของมารดาบิดาอัตภาพบังเกิดขึ้นในวงตระกูลใดๆบุรุษนั้นย่อมถึงความนับตามวงศ์สกุลนั้นๆคือถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นกษัตริย์แต่ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นพราหมณ์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลแพทย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นบรรณแพทย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลสูตรก็ย่อมถือว่าเป็นบรรณสูตรเปรียบเหมือนไฟอาศัยปัจจัยใดๆติดอยู่ย่อมถึงความนับตามปัจจัยนั้นๆถ้าไฟอาศัยไม้ติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดไม้ถ้าไฟอาศัยอยากเยื่อติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดอยากเยื่อถ้าไฟอาศัยหญ้าติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดหญ้าถ้าไฟอาศัยโคไม้คือขี้วัวติดอยู่ก็ย่อมถึงความนับว่าไฟติดโคไม้ข้อนี้ฉันใดเราก็กล่าวฉันนั้นแหละย่อมบัญญัติโลกุตระธรรมอันเป็นอริยะว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของบุรุษเมื่อเขาระลึกถึงวงศ์สกุลเก่าอันเป็นของมารดาบิดาอัตภาพบังเกิดขึ้นในสกุลใดๆก็ย่อมถึงความนับตามสกุลนั้นๆถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย์ก็ย่อมถึงความนับเป็นกษัตริย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นพราหมณ์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลแพทย์ก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นบรรณแพทย์ถ้าอัตภาพบังเกิดในสกุลสูตรก็ย่อมถึงความนับว่าเป็นบรรณสูตรพราหมณ์ถ้าแม้บุคคลออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์ปัญจของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าสึกแก่พรหมจรรย์เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์แต่แม้บุคคลผู้นี้ออกจากสกุลพราหมณ์สกุลแพทย์จากสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากกรรมชั่วเห็นป่านนั้นเป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์พราหมณ์ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวันนะพราหมณ์เท่านั้นหรือสามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นวันนะกษัตริย์วันนะแพทย์วันนะสูตรไม่สามารถทำได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมพระแม้วันนั้นกษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นได้ แม้วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรแม้วรรณะทั้งสี่อย่างนี้ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนในที่นั้นได้พราหมณ์ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละคือถ้ากุลบุตรผู้ใดผู้หนึ่งออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์สกุลแพทย์หรือสกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติในกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้ไม่มีความโลภคือความเพ่งเล็งไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ถ้าแม้กุลบุตรนี้ออกจากสกุลพราหมณ์สกุลแพทย์สกุลสูตรบวชเป็นบรรพชิตละกรรมชั่วเห็นป่านนั้นเสียเป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์พราหมณ์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือสามารถจะถือเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำแล้วไปยังแม่น้ำลอยละอองธุลีวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรไม่สามารถทำได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ท่านพระคดมพระแม้วรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสำหรับอาบน้ำไปยังแม่น้ำแล้วทั้งอาบยังแม่น้ำให้ลอยละอองธุลีไปได้พราหมณ์ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้ามีกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์สกุลแพทย์หรือสกุลสูตรแล้วบวชเป็นบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมเว้นขาดจากกรรมชั่วต่างๆเห็นป่านั้นยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ได้พราหมณ์เอ๋ยเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษแล้วในโลกนี้รับสั่งให้บุรุษซึ่งมีกำเนิดต่างๆกันจำนวน100คนมาประชุมกันแล้วกล่าวว่าเนี่ยท่านทั้งหลายจงมาที่นี่ในท่านทั้งหลายผู้ใดเกิดแต่สกุลกษัตริย์เกิดแต่สกุลพราหมณ์เกิดแต่สกุลเจ้าผู้นั้นจงเอาไม้สักไม้สาระไม้สนไม้จันทร์ไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟจงสีไฟให้เกิดขึ้นจงสีไฟให้ติดส่วนท่านเหล่าใดเกิดในตระกูลคนจันทานหรือสกุลนายพรานหรือเกิดในสกุลช่างจักสารหรือสกุลทำรถหรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อท่านทั้งหลายจงเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่งมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วจงสีไฟให้ติดขึ้นเถิดพราหมณ์ท่านจะเข้าใจความในข้อนี้ว่าอย่างไรไฟที่บุคคลผู้เกิดแต่สกุลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์และตระกูลเจ้าที่เอาไม้สาละไม้สักไม้สนไม้จันทร์หรือไม้ทับทิมมาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟให้เกิดลุกขึ้นไฟนั้นเท่านั้นหรือที่เป็นไฟที่มีเปลวมีสีและมีแสงอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้ส่วนไฟที่เกิดจากคนสกุลคนจันทานสกุลนายพรานสกุลช่างจัดสารหรือสกุลคนทำรถหรือสกุลคนเทอยากเยื่อก็เมื่อเอาไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้รางย้อมผ้าหรือไม้ละหุ่ง มาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟให้เกิดขึ้นดังนั้นแล้วไฟนั้นก็เป็นไฟที่ไม่มีเปลวไม่มีสีและไม่อาจทำกิจที่ควรจะต้องทำด้วยไฟนั้นได้ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะไฟที่บุคคลที่เกิดจากสกุลกษัตริย์เป็นต้นใช้ไม้สักไม้สาระเป็นต้นนี้มาทำเป็นไม้สีไฟสีไฟก็เกิดขึ้นได้ไฟนั้นก็จะมีเปลวมีสีและมีแสงและอาจทำกิจที่ต้องทำด้วยไฟนั้นได้แม้ไฟที่บุคคลที่เกิดจากตระกูลคนจันทานสกุลนายพรานเป็นต้นใช้ไม้รางสุนัขไม้รางสุกรไม้หญ้าหรือไม้ละหุงมาทำเป็นไม้สีไฟให้ลุกเกิดขึ้นไฟนั้นก็เป็นไฟที่มีเปลวมีสีมีแสงและอาจทำกิจที่ควรจะต้องทำด้วยไฟแม้ทั้งหมดได้พรามข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันละแต่แม่กุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพรามสกุลแพทย์หรือสกุลสูตรก็ตามบวชเป็นบรรพชิตและเข้าอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากกรรมอันเป็นฆ่าสแก่พรหมจรรย์เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มีความโลภไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเอสุคารีพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แหละเอสุการีสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ